away snai bong prua chong chneak ke tok bong chi away nam tak phneik on ho ho bong kop atnei prua ta srei nai salang ke away nom bong oy tu ba nom away on kbot bong បត់អារម្មណ៍បត់ចិត្តមកព្រោះដើមបីគេអូននឹងទេបងឈឺបងណាសង្សារជុំនោះកាលេះបងស្រីបងសែនរំភើបគិតថាជាសំណើមានសង្សារស្អាតអូនយល់គ្រប់យ៉ាងកថាក៏យ៉ាងស្រឡាញ់យើងស្មោះស្មង nam nyo nyim tiak bae du chư on tieng ong arom nu pra lngong khlau oi srey bao prah ban mon da khlop kit khwal song sai ni me lai chư on krup yang mon khwal rieng kol yan mon ban thlop kit adat mon na ko thlop chuop krup khni tae pe ni on phdam phlai phlai cheh nak ke arom me me thlop khbat mon aich leak liem tiet ban te away snai bong prua chong chneak ke tok bong chi away nam tap phneik on ho ho bong kop atnei prua ta srei nai salang ke away nom bong oy tu ba nom away on kbot bong kbot arom kbot chet mong prua dam bai ke on nang te bong chue bong na ដឹងមនុស្សណាក៏ធ្លាប់ជួបគ្រប់គ្នាតែពេលនេះអូនផ្ដើមផ្លែកផ្លែកចេះនឹកគេអារម្មណ៍មានមេធ្លាប់ក្បត់មិនអាចលាក់លៀមទៀតបានទេហើយវៃស្នាយមកព្រោះចង់ឈ្នះគេទុកបងជាវៃនាំទឹកភ្នែកអូនហូហូបង្កប់អត្តន័យព្រោះតែស្រីនៅស្រឡាញ់គេហើយវៃនាំបងឲ្យធ្វើបែបនោះអូនក្បត់មកក្បត់អារម្មណ៍ក្បត់ចិត្តមកព្រោះដើមបីគេអូននឹងទេបងឈឺបងណាសង្សារជុំនោះហើយ away snai បងព្រោះចង់ឈ្នះគេទុកបងជាវៃនាំទឹកភ្នែកអូនហូហូបង្កប់អត្តន័យព្រោះតែស្រីនៅស្រឡាញ់គេឲ្យធ្វើបែបនោះ away អូនក្បត់មកក្បត់អារម្មណ៍ក្បត់ចិត្តមកព្រោះដើមបីគេអូននឹងទេបងឈឺបងណាសង្សារជុំនោះអូននឹងទេបងឈឺបងណា